tym roku nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, więc w Trójce czas na serwis, który przyniosła ze sobą Anna Kowalik-Brancati. I teraz go przeczytam. Projekt budżetu na przyszły rok przyjęty, nie ma w nim programu kredyt 0%. Zniszczona poznańska kamienica do całkowitej rozbiórki. Prace rozpoczną się w poniedziałek. Chaos na lotnisku w Eindhoven z powodu awarii sieci komputerowej w resorcie obrony Holandii. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Na mieszkalnictwo ma być przeznaczonych 4 miliardy 300 milionów złotych. To ponad 50% więcej niż w tym roku, pisze na platformie X ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W budżecie nie ma natomiast pieniędzy na kredyt 0%. To był punkt sporny w koalicji. Kredytowi sprzeciwiały się Polska 2050 i Lewica. Argumentowały, że efektem tego typu programów jest głównie wzrost cen mieszkań na rynku. Za pół godziny konferencja prasowa premiera Donalda Tuska po posiedzeniu rządu. W poniedziałek rozpocznie się rozbiórka spalonej kamienicy na poznańskich Jeżycach. Taką deklarację inspektor nadzoru budowlanego usłyszał od zarządcy, którego zobowiązał do rozebrania budynku. Prace powinny zakończyć się w ciągu miesiąca. Poznański inspektor Paweł Łukaszewski, pytany o poziom trudności rozbiórki w skali od 1 do 10, odpowiada 7-8. Wpływa na to fakt, że to jest zwarta zabudowa, że mamy po sąsiedzku istniejące obiekty budowlane i trzeba robić wszystko, żeby nie naruszyć ich konstrukcji i niczego tam nie zepsuć. Mówimy o strefie zero, to znaczy tej strefie, gdzie nie można się poruszać, więc tutaj jest kwestia dbałości o bezpieczeństwo ludzi, ale także to mienie jest bardzo, bardzo istotne. Do wybuchu i pożaru kamienicy doszło w nocy z soboty na niedzielę. Nadal nie wiadomo, jaka była przyczyna. W akcji zginęli dwaj strażacy, 11 ich kolegów zostało rannych. Do szpitala trafiły również 3 osoby postronne. Trwają poszukiwania obiektu, który przedwczoraj wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Wojsko przeczesuje rejon Woli Śniatyckiej w gminie Komarów, osada w województwie lubelskim. Jak na razie nic nie znaleźliśmy, przyznaje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Pierwszego dnia udało nam się przeszukać ponad 800 hektarów, drugiego ponad 2000 hektarów. No, zakładamy dzisiaj nawet szerszy rejon poszukiwania. Dzisiaj żołnierzy ponad 150 zaangażowanych, ale również z powietrza wspomagani są przez śmigłowce, przez bezpilotowiec oraz na ziemi również przewidziane są patrole konne. Głównie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, są to specjalnie wyszkolone m.in. grupy naziemne zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Poszukiwany obiekt to najprawdopodobniej dron używany przez Rosjan podczas ataków na Ukrainę. Polscy studenci byli w Nigerii zatrzymani, ale nie aresztowani. 6 polskich studentów i wykładowczyni zostało uwolnionych. Wkrótce wrócą do kraju, zapowiada rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Przebywali w dobrych warunkach. Ich nastroje są teraz bardzo dobre. Czekają na spotkania z rodziną. No i są wolnymi ludźmi, co najważniejsze. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego i ich wykładowczyni zostali zatrzymani przez władze Nigerii podczas antyrządowych demonstracji na początku sierpnia. Twierdzono, że Polacy mieli ze sobą rosyjskie flagi. Strona polska od początku zaprzeczała tym informacjom. Zamknięte jest lotnisko w holenderskim Eindhoven. Powodem jest awaria sieci komputerowej w Ministerstwie Obrony Holandii, informują media w tym kraju. Eindhoven, drugie co do wielkości lotnisko w Holandii, ma być zamknięte do 17. W hali odlotów czekają tłumy podróżnych. Mam pewne wątpliwości, czy dotrzemy dzisiaj na Kretę. Do tej pory nigdy nie leciałem samolotem. To chyba nie jest dobry początek. Cywilne lotnisko w Eindhoven jest połączone siecią z lotniskiem wojskowym i stąd problemy, bo dzisiaj od rana trwa próba usunięcia awarii systemów komputerowych w Ministerstwie Obrony. Problemy mają też inne holenderskie systemy rządowe, zarówno z dostępem do internetu, jak i z liniami telefonicznymi. Nie działają też na przykład systemy ratunkowe, można dzwonić jedynie pod numer alarmowy. Nie ma informacji, co jest powodem awarii. Holenderski rząd bierze wszystkie możliwości pod uwagę, włącznie z atakiem cybernetycznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 2025 roku rozpocznie się budowa metra w Krakowie, zapowiada Stanisław Mazur, wiceprezydent miasta. To właśnie wtedy ma zostać wydana najważniejsza decyzja, czyli decyzja środowiskowa, bez której inwestycja nie może się rozpocząć. Nie ma poważniejszej rzeczy i poważniejszego wyzwania niż budowa metra w mieście. Chcielibyśmy, żeby wszystkie możliwe decyzje, uwarunkowania i rozstrzygnięcia zapadły do końca roku 2025. Taki przyjęliśmy harmonogram. Chcielibyśmy, żeby to była dominacja finansowania publicznego. I to publiczne zakładamy, że tak jak Warszawa hojnie była wspierana z budżetu państwa, otrzymalibyśmy dotacje z budżetu centralnego. Chcemy jednak bardzo mocno też powalczyć środki europejskie. Pierwszy tak zwany centralny etap metra będzie prowadził z Nowej Huty do okolic ulicy Piastowskiej. Będzie miał 6 kilometrów. Później dobudowane zostaną kolejne dwa odcinki. W sumie pierwsza linia krakowskiego metra ma mieć 26 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które na południu przyniosą przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz porywisty wiatr. Od 22 stopni nad morzem do 28 w centrum i 31 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 14. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała praca przy budowie metra w Krakowie, bo tam pewnie co chwilę będzie wchodził archeolog. No, raczej będzie trudno, podobnie jak w Rzymie. To gratulujemy. Sukcesów życzymy w każdym razie, tak czy inaczej. Zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Muzyczna poczta UKF. Jeszcze prawie godzina na Państwa propozycję w Muzycznej Poczcie UKF. Proszę dzwonić, proszę pisać i zamawiać swoje ukochane piosenki. Te, które Państwo pamiętają, te, które gdzieś się Państwu przypomniały podczas słuchania Trójki. 22 i 7 3, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry, jestem Michał spod Złotowa. Chciałbym poprosić o utwór Arthura Royka Beksa. Dla wszystkich słuchaczy Trójki pozdrawiam serdecznie. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się. Artur Rojeki, Beksa w muzycznej poczcie UKF. Swoją drogą jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze ma chusteczkę do wytarcia łez. 22,7 trójek, klub UKF, Małopolski Radio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje i telefoniczna w tej chwili. Dzień dobry, szanownej trójce. Mam prośbę o Lipstick on the Glass, Kory z Manamem. Jest to historia mojego życia, może niedługiego jeszcze, ale całkiem. I pozdrawiam wszystkich trójkowiczów, którzy wracają do słuchania radia, na którym się wychowałem, na trójce. Kłaniam się. Myślę, że na tej piosence również wychował się Basz, który niedawno zrobił swoją własną wersję Lipstick on the Glass. No to gramy. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Trudno gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony. Tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Luciola i grupa Mana. Oczywiście miał być utwór Lipstick on the Glass, ale często jest tak, że jak ma się dwa monitory przed sobą, na każdym coś innego, to myszka komputerowa pracuje szybciej niż nasz wzrok i umysł. Także przyznaję się, to był mój błąd, absolutnie. Lipstick on the Glass musi być. Lipstick on the Glass to zespół Manam i ich absolutnie wielki przebój. Czy Manam miał utwory, które nie były wielkimi przebojami? Bardzo było ich niewiele. 22 i 7 trójek, klub KF Małpa Polskie Radio.pl. Do godziny 15 w trójce muzyczna poczta UKF. Widzę, Piotr Mec już jest w studiu, więc niedługo poznamy pierwszą trójkę. Kolejne propozycje do pierwszej trójki, a przed nami radiowy utwór jak najbardziej. Dzień dobry, z tej strony Piotr. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i zespół trójki. Chciałbym dla mojej żony zamówić albo poprosić o tworzenie piosenki zespołu Lombard znowu radio. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Lat świt, teraz w życiu mnie kac, w głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słuchaj, że mi zgarła majerek snu, a turyk podmygała do stu. Znowu radię, znowu radię, znowu radio, znowu radio.

Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu. Dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Żegnamy reklamy. W tej chwili 29 minut po godzinie 14. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry, mówi Piotr Merc. Przedstawiam kolejne nowości w propozycjach do trójkowej listy przebojów. Fontaines DC, In the Modern World. Irlandcy postpunkowcy odłożyli kufle z Guinnessem, zmienili wizerunek i przygotowują się do stadionowych koncertów, spoglądając bardziej w stronę alt-rocka i cytując Jamesa Joyce'a. Trochę jak ich krajanie z U2 40 lat temu. Nowy singiel jest równie eklektyczny jak cały album Romance i pokazuje, że ta niespodziewana wolta to świadomy zamysł artystyczny. Zdjęcia to kolejny singiel z planowanej na jesień drugiej studyjnej płyty Kaśki Suchackiej. Z tekstem jak zawsze autorsko-osobistym, tym razem o osobliwościach naszej pamięci. Na wyprzedanej już podobno trasie zaśpiewa trochę wbrew branżowym zwyczajom większość materiału przedpremierowo. Patrzę. Stworzony w Madrycie, podobnie jak cały materiał na dwie premierowe epki, singiel Mosty, ma nawiązującą do tytułu dwuczęściową konstrukcję i jest dla Basza symbolicznym nowym otwarciem kolejnego etapu kariery. Pobrzmiewają tu echa pracy artysty nad muzyką filmową, ale i swoista smuga cienia, tęsknota za drugim latem miłości w latach 90. Czuję, że odłamki jeszcze w sobie mam. Zapraszam w piątek od 19 na pierwszą trójkę. Głosujemy według instrukcji zawartych na stronie radia w zakładce Lista. Do usłyszenia. Muzyczna poczta UKF. Nie mogę niczego sugerować, ale nie ukrywam, że wśród tych propozycji jest jedna, na którą ja serdecznie bym głosował i trzymam mocno kciuki. 22:07 UKF Małpa Polskie Radio.pl. Za 25 minut godzina 15. Do 15 państwa propozycje. Mówi Agnieszka Beata. Uprzejmie proszę o utwór Nene Chcery z płyty Men pod tytułem Woman z dedykacją dla mojej siostry Joanny z okazji urodzin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów Trójki i fanów Nene Chcery. Living dawno tego w Trójce nie graliśmy, ale dzięki Państwu przypominamy sobie utwory, które są naprawdę piękne, o których troszkę zapomnieliśmy. Nene Cherry i Woman. 22 i 7 trójek, teraz coś nowszego. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Rafał. Proszę o piosenkę Sam Fender z dedykacją dla kobiety mojego życia, Justyny. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzącego imiennika. Dziękuję, do usłyszenia. You know I'll be down to you waiting. I take you to see your man. When you are done, we go driving. Cats are coast in the evening light. These things we're taking make us run our mouths, but we never see anything. Changing, you're spreading it all too thin. She gave me those eyes, you know, mine's in plain sight. Or am I just mistaken? These things we're taking make us run our mouths, but we never see anything. I love it when you call me lover. Ooh, lover, ooh, lover, ooh, lover. Lover to Sam Fender muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek UKF @polskiradio.pl. Jeszcze przez nieco ponad kwadrans mamy szansę na realizację Państwa propozycji, chociaż jest ich naprawdę dość sporo i nie wszystkie dzisiaj damy radę zrealizować, ale poczta jeszcze jutro od godziny 13 do 15 spotka się z Państwem Justyna Grabasz. A co teraz? Teraz prośba pana Tomasza, który pisze: dzień dobry, bardzo proszę o utwór zespołu Al J Matilda dla mojej ukochanej córki Matyldy, która robi kolejny krok w swoim życiu i w poniedziałek zaczyna naukę w szkole podstawowej. Będzie dobrze, pisze pan Tomasz. My też powtarzamy za panem Tomaszem. Na pewno będzie dobrze. This is wrong. This is wrong. This is from Matilda. Who's more?

me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance Me to the End of Love. W trójkowym studiu było mnóstwo gwiazd. Mnóstwo gwiazd dla nas grało, albo po prostu było i udzielało wywiadów. Był również Leonard Cohen. Ładnych parę lat temu. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Bardzo dziękujemy. Ola Szućko, Rafał Wodziński, Tomasz Żonna. Na koniec jeszcze jedna propozycja, a już potem w tonacji trójki. Dzień dobry, mam na imię Marzena, mam dzisiaj urodziny i mam ogromną prośbę. Proszę o jakąkolwiek piosenkę mojego ukochanego zespołu Bee Gees dla mnie. We'll be right back.